Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Rosjanie nacierają na Bachmut. W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli ponad 100 ataków na miasta obwodu donieckiego. Do Świnoujścia zawinął metanowiec Lech Kaczyński. Jednostka rozładuje transport skroplonego gazu przywiezionego ze Stanów Zjednoczonych. Dziś Jasło, jutro Sandomierz. Politycy PiS ruszają w trasę programową po kraju. Cała Ukraina zagrożona uderzeniami rakietowymi. Kilkadziesiąt osiedli w obwodach donieckim i ługańskim zostało ostrzelanych przez rosyjskie lotnictwo. Ostrzelany został również Chersoń i wiele osiedli w obwodach chersońskim i zaporowskim. Zginęło troje cywilów, a pięcioro zostało rannych. Rosjanie kontynuują natarcia na Bachmut, Łyman, Awdijiwkę i Marinkę. W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli ponad 100 ataków na te miasta. Ukraina pożegnała wczoraj legendarnego dowódcę o pseudonimie Da Vinci. W ceremonii wzięły udział tysiące osób, w tym dowódca ukraińskich sił zbrojnych. 27-latek zginął we wtorek w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim. Poległ na stanowisku bojowym razem z żołnierzami ze swojego oddziału. Prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Zasług Bojowych. To ważne, że Ukraina oddaje cześć swoim bohaterom i pokazuje światu, jacy ludzie oddają życie za wolność naszego narodu i całej Europy. Jestem wdzięczny każdemu z osobna. Wspominajmy dziś Dmytra. Pamiętajmy o wszystkich, których zabrała nam ta wojna. Dmytro Kociubajło do walki z Rosjanami przystąpił, gdy miał 18 lat, po Majdanie w 2014 roku. W gazoporcie w Świnoujściu Orlen odbierze dziś pierwszą dostawę LNG z gazowca Lech Kaczyński. Jednostka została wyprodukowana w Korei Południowej i na początku tego roku weszła do służby w barwach polskiego koncernu. To pierwszy z 8 gazowców, które zamówiła grupa Orlen. Gazowiec Lech Kaczyński przetransportował do Polski 70 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. Rejs przez Atlantyk trwał prawie 3 tygodnie. Specjalna konstrukcja zbiornika i instalacje utrzymują surowiec w stanie ciekłym w temperaturze poniżej minus 162 stopni Celsjusza. Główną różnicą gazowców jest to, że transportowany towar, czyli gaz w stanie ciekłym, nie jest stabilny. Cały czas musimy dbać o jego parametry. Mówił Tomasz Kora, starszy oficer mechanik na gazowcu należącym do grupy Orlen. Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, polski koncern zamierza rozbudować flotę gazowców. Jeszcze w tym roku do służby wejdzie druga jednostka. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne dwa gazowce mają być gotowe w 2024 roku, a następne cztery w 2025. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się wyraźnego spadku inflacji w Polsce. Z opublikowanego raportu o inflacji i wzroście produktu krajowego brutto wynika także, że polską gospodarkę czeka spowolnienie, ale bez recesji. Poza dotychczasowymi podwyżkami stóp procentowych, obniżeniu się inflacji będzie sprzyjała sytuacja gospodarcza, mówi jeden z autorów raportu. Jacek Kotłowski z NBP. Przede wszystkim mamy spadek cen surowców, mamy spadek napięć w sieciach dostaw, czyli to są wygasanie tych czynników, które bardzo silnie podbijały inflację w ostatnim czasie, ale również spowolnienie gospodarcze obrazowane przez ujemną lukę popytową naszej projekcji też będzie sprzyjało obniżaniu się inflacji. Z raportu wynika, że w tym roku inflacja wyniesie 11,9%, a w 2024 5,7%. Polska jest przyszłością. Przyszłość to Polska. Tymi słowami prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął kolejny cykl spotkań z mieszkańcami naszego kraju. Działacze PiS ruszają w trasę dziś i zaczną od Jasła na Podkarpaciu. Jarosław Kaczyński mówił na konferencji prasowej, że podczas spotkań politycy będą przedstawiali wnioski wywodzące się z oceny potrzeb, które zgłaszają Polacy. To znaczy, żebyśmy stali się państwem, którym rodzinom żyje się nie gorzej, a często lepiej, nawet od tych starych, zachodnich, bogatych demokracji. Niektórzy już przed tym właśnie na Zachodzie ostrzegają, mówią o tym ze zdumieniem, nawet z rodzajem oburzenia. My chcemy, żeby byli oburzeni, chociaż jesteśmy do nich pozytywnie nastawieni, bo Polska jest przyszłością. Przyszłość to Polska. Według zapowiedzi prezesa PiS podczas spotkania z Polakami ma być wypracowany program na najbliższe wybory. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od raportu z kortów w Indian Wells, gdzie rozpędu nabiera jeden z najbardziej prestiżowych turniejów, które nie mają rangi wielkiego szlema. Dziś w nocy polskiego czasu starcie dwóch naszych tenisistek stojących po dwóch stronach siatki. Magda Linet i Amerykanka Katie McNally pokonały Alicję Rosolską, grającą tym razem z Rumunką Moniką Niculescu 6-3 i 6-2. W drugiej rundzie singla zameldowała się już wczoraj Magdalena Frech, a dziś w Kalifornii do boju ruszają Iga Świątek, Hubert Hurkacz i wspomniana Linet. Na polskich boiskach wczoraj dwa mecze. Lider Raków Częstochowa pokonał Śląsk Wrocław 4-1. Lechia Gdańsk wygrała z Miedzią Legnica 4-0. To na otwarcie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. A dzisiaj ciąg dalszy. O 15.00 Korona Kielce Radomiak. O 17.30 Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin. O 20.30 Jagiellonia Białystok podejmie Górnika Zabrze. Na krajowych parkietach z kolei w siatkarskich zmaganiach na szczycie liderki z Dewelopresu Rzeszów męczyły się z Unii Opole, ale ostatecznie wygrały 3-2. Radomka uległa u siebie Chemikowi Police. 3-1, mówi reprezentantka Polski i chemiczka, zarazem Maria Stencel. Ten pierwszy set troszeczkę pokazał, że nie tak łatwo będzie, jak się spodziewałyśmy, i że jednak dziewczyny z Radomia tutaj pokażą, jak mocne są na tym terenie, i musiałyśmy wskoczyć na wyższy bieg. No ten trzeci set dużo błędów, szczególnie w zagrywce, jakieś niedociągnięcia, więc wydaje mi się, że tutaj uciekła duża część koncentracji, którą miałyśmy. Początek czwartego seta też nie był jednostronny. Okazało się, że jesteśmy w stanie wyciągnąć ten mecz i spokojnie tego czwartego seta wygrać, a takie sety jak ten trzeci się zdarzają i tutaj nie skreślałabym niczego po tym jednym secie. Po zaciętym spotkaniu ŁKS pokonał BBTS Bielsko-Biała 3-2. W tej breaku było 17-15. Siatkarze Ślepska Suwałki bardzo gościnni dla AZS-u Olsztyn nie ugrali ani seta, było 0-3. W hokeju na lodzie w półfinale między GKS-em Katowice a Krakowią mamy remis 1-1. Wczoraj Ślązacy wygrali po dogrywce 2-1. Dużo graliśmy w osłabieniu, przez co nie byliśmy w takim tempie i rytmie, jakim chcieliśmy. Katowice wykorzystały jedną przewagę i później dobrze się broniły. Można powiedzieć, że grali taki hokej od tyłu i odpowiedzialnie, więc skupili się na obronie i wyrównaliśmy, lecz w przewadze w dogrywce przechylili szale na swoją korzyść. Plew jest długi i skupiamy się teraz na meczach w Katowicach, żeby zagrać tam dobry mecz. To mówił napastnik Pasów Adam Łyszczarczyk. Dziś w Oświęcimiu rozpocznie się druga para półfinałowa. O 18.00 Unia podejmie GKS Tychy. O 14.40 z kolei w Oslo rozpocznie się prawdziwy maraton skoków narciarskich, turniej Row Air, w którym liczą się nie tylko konkursy, ale i kwalifikacje. W sumie podczas tygodniowych zmagań w Norwegii zawodnicy oddadzą 18 punktowanych skoków. We wczorajszych kwalifikacjach na skoczni Holmenkollen najlepiej spisał się Dawid Kubacki i objął prowadzenie w cyklu. 9. miejsce Piotra Żyły. Zapowiedź zawodów w sporcie za godzinę. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południowym wschodzie początkowo deszcz. Temperatura maksymalna od około 1 stopnia na północy kraju oraz na obszarach podgórskich, około 4 w centrum do 7 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir-vivre. W antrakcie. W Trójce. Dziś kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Marian? Mega.

konopne są i lniane, a hydraulik w torbie miał wszystko. Zawory, kolanka, kształtki, przedłużki i co tylko możliwe. I nadal jest fachowcem. Do widzenia, ukłony. Jedno z narzędzi hydraulika jest klucz francuski. Mam takie pytanie, dlaczego akurat się nazywa francuski? No, wie pan? It's because it's from France. No. O co chodzi? Został wynaleziony przez dwóch angielskich inżynierów. No i? No i? Go on. Ciąg dalszej historii jest taki, że do Polski trafił przez Francję. Now I know. Now teraz I know. Wiemy. A dlaczego na przykład mówi się monkey wrench po angielsku? To już za dużo. No widzę, za dużo? To już za dużo. Za daleko. Drogi, tak. Ale wróćmy jeszcze do nitek. Z tego co wiem, może teraz się pozmieniało, ale kiedyś zawsze były konopie. Zawsze się zdawało konopie, które uzupełniały szczeliny w kolankach czy w czymś. Ale stosuje się także substytuty? Na przykład? No lniane, tak? Czy nie? Nie wiem. Ja już też nie wiem. Może Bata. Jakiś hydraulik do nas zadzwoni taśma. I opowie, co tam, jak to z tymi nitkami jest. I think I'm running, Lord, I think I'm running. God, I hope I think I'm running. I don't wanna leave with nothing. I'm sleeping running, my body matches nothing. I don't wanna go home, I wanna say no. With those words, Piotr. Nick Murphy przed momentem w Trójce, znany wcześniej jako Chet Faker. Is that his name? Tak, to jest, to jest zmiana wcielenia. Natomiast jeśli chodzi o nitki, mm-hmm. chociaż nie powinniśmy tak mówić, bo to jest... Już nie. Ale tak sobie taką konwencję przyjęliśmy. To mamy wytłumaczenie. Jako zawodowy hydraulik chciałem wyprostować historię na temat paku. Pakuły są tylko i wyłącznie konopne, które można zastąpić taśmą gaflonową lub nitką gaflonową. To ciekaw jestem, skąd się wziął ten len. Wpisuję nitka Gaflonowa. Co wyskoczy, to zobaczymy. Natomiast, proszę państwa, historie są rozmaite i niektóre prowadzą nawet do sytuacji, w której ktoś pożegnał się z nałogiem. Zostawiłem goląc się na plastikowej spuczce papierosa. Położyłem go na rolce papieru toaletowego. Ogoliłem się i wyszedłem na miasto. Po powrocie usłyszałem syk wody w mieszkaniu, no i chlupanie na podłodze. Wszedłem do łazienki ostrożnie. Okazało się, że spuczka upaliła się do połowy. Plastikowa spuczka stopiła się, ale tak szczęśliwie, że pożaru nie było. Kapał płomieniami na podłogę, ale od razu gasł. Także miałem fajerwerki w domu, no i rzuciłem palenie. Czyli konkluzja jest taka, jak ktoś chce rzucić palenie, to niech taki numer zrobi. Every failure has a good ending. There's always a reason to get out of it. Tylko pytanie, do kogo wezwać do stopionej spłuczki? Czy hydraulika, czy na przykład sołtysa? Strasz pożarna. O sołtysie dzisiaj także, tak? Jeszcze yes, przed nami. Of course. Yes, i Jesse Ware przed momentem. I have no idea what that was, ale Piotr tańczył pięknie. Dzisiaj podobno jest Dzień Sołtysa. Jest ich nie około wiem, 40 tysięcy. Większość to panie, a do tego dziś obchodzą swoje święto. Tak, sołtysi, sołtyski są według obecnego prawodawstwa organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy sołectwa. O historii pojawienia się funkcji sołtysa oraz o zadaniach i wyzwaniach, z którymi dziś muszą mierzyć się sołtysi, więcej nasz reporter. Urząd Sołtysa ma bardzo długą historię, ponieważ powstał na przełomie XII i XIII wieku na wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Elżbieta Osińska-Kassa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Później ta nazwa przyjęła się, bo to była nazwa niemiecka, została spolszczona i przyjęła się u nas, bo ten Urząd Sołtysa został także nawet właśnie na wsiach już później nielokowanych na prawie niemieckim. Jaka to jest funkcja? Jest to funkcja na pewno społeczna, wymagająca lekkiego patriotyzmu, dbania o swoją wieś. Ewa Molenda-Stroińska, sołtys Zalesia Górnego, sołtys roku 2018. Sołtys jest od przekazywania różnych próśb do urzędu gminy, do różnych instytucji, od których byśmy coś chcieli. Sołtys nie ma takich możliwości jak burmistrz, wręcz powiedziałabym, że my jesteśmy jednostką pomocniczą. Joanna Morawska, sołtys Wólki Kozodawskiej, sołtys roku 2021. Możemy wnioskować o rady do burmistrza, przekazywać wnioski mieszkańców i to jest nasza kompetencja w stosunku do, można powiedzieć, ogólnie gminy. Mieszkańcy zgłaszają dziury, palącą się lampę. Do kogo? Do sołtysa. Ja nie mogę tak, okej, okay, Iksińska, zgłaszam to. Nie. Sołtys jedzie, sprawdza, czy ta dziura jest rzeczywiście, robi zdjęcie tej dziury, jeśli to ona jest, i zdjęcie jako załącznik posyła do odpowiedniego wydziału, żeby naprawili tą albo lampę, albo dziurę. W wielu miejscowościach sołtysi zbierają podatek, który jest potem przekazywany do gminy, ale u nas w miejscowości to też już nie działa, dlatego że większość osób płaci przelewem bezpośrednio na konto gminy. Sołtys musi mieć dużo cierpliwości w stosunku do mieszkańców. Nie ograniczam swojego czasu działania od godziny do godziny. Zdarza się tak, że telefony są o 21, przed 22. Okej, okay, byle nie później. Zdarzało się też tak, że szłam na przykład do kościoła na godzinę 18. Za 5:18 chcę wejść do kościoła na mszę. Podchodzi do mnie mieszkanka. Dzień dobry, pani sołtys. Proszę panią, dlaczego ja nie dostałam przydziału węgla? Nie wiem, jak to skomentować. No tym się zajmujemy, aczkolwiek ja lubię też tą część, która dotyczy organizowania spotkań z mieszkańcami czy dla mieszkańców. To działanie na rzecz też tych potrzeb społecznych jest niezwykle istotne. Sołtys jest inicjatorem wydarzeń kulturalnych, które po prostu na wsi się dzieją. Jest to osoba, która jednoczy wokół jakiejś inicjatywy, jakiegoś wydarzenia, stara się ogarniać całą społeczność, która mieszka w danej wsi. Zawsze starałam się zmieniać rzeczywistość i wydaje mi się, że ta funkcja sołtysa daje ciut większą możliwość jednak wpływania na niektóre rzeczy. Ja mam satysfakcję z tego, że parę naprawdę fajnych rzeczy się udało i jak patrzę na zmianę, to naprawdę to jest taki kawał dobrze wykonanej, myślę, roboty i z tego mam po prostu satysfakcję. To taki lider lokalnej społeczności. German Schultheiss. W Wielkiej Brytanii są sołtysi, czy nie ma? Nie ma właśnie. Właśnie sprawdzam, mamy Schultheiss, Soltes po węgiersku, Sołtys, Skolet. To Włochy, we've got sołtys po polsku, oczywiście sołtys rumuński i szaut. Czyli w Europie na kontynencie występuje. A w Anglii nie ma. A w Anglii nie ma. Są podobne instytucje. Ciekawe, czy wyginęli, czy zupełnie ktoś zlikwidował taką funkcję. Pogadamy potem. Dobrze. Wszystko wyjaśnię. We'll be right back. Zanim wrócimy do tematu sołtysów w Wielkiej Brytanii także, to mamy wytłumaczenie. Okazuje się, że jeśli chodzi o, no znowu to powiem, nitki. Pakuły. To wszystko się łączy i każdy miał rację. Jeżeli chodzi o konopie lniane, to jest produkt uboczny, śmiało można tak powiedzieć, produkcji lnu. Ponieważ len rosnąc ma bardzo takie twarde łodygi, które potem po dojrzewaniu są mielone i czym bardziej ona jest czesana, tym bardziej wyczesywane są właśnie te resztki zwanych konopiami lnianymi. Są to resztki ze słomy lnianej. No już wiem, o co chodzi. Mamy to oczywiście. Wyjaśniło się. Bardzo dziękujemy. W każdej sprawie 2 2 7 3. Sołtysi także mają swoje święto, sołtyski, mamy ich sporo w naszym kraju. Happy Sołtys Day. Znamy różne słowa, które rzeczywiście opisują tę czynność w różnych krajach. Ustaliliśmy, że w Wielkiej Brytanii nie ma instytucji sołtysa. Nie za bardzo. Tylko pytanie, czy jest słowo. Okej, mówi się na przykład village leader, locally elected officer, ale... Nie ma jednego słowa. Nie ma jednego słowa. Najbliższy termin to jest sheriff. Ale już to nie ma szeryfów. Kanie. Nie, no taki szeryf z Nottingham. Robin Hood, taki szeryf. Ale już nie ma oczywiście, więc the closest word we have is the sheriff from średniowiecza, but we don't have soltysy anymore. When I first came to Poland, people explaining this soltys to me, I couldn't understand it. Soltys, not notariusz, I don't understand these things. Myślę, że to nie wiem, król Henryk VIII już postanowił zlikwidować instytucję szeryfa i Robin Hood. I think it was a little bit later, but no more sheriffs anymore, no more soltys. Jakieś nowe informacje z Buckingham Palace, bo tam cały czas coś się dzieje. I spoke to Karol yesterday and he said all's good, but we're not going to be using Harry anymore, he said. He's very sad. Pytanie, very kto sad. Wystąpi na koronacji cały czas. Kto You'll powie, be there, I'll be there. Kto powie yes? No my w trzecim rzędzie mamy miejsca. Kto powie yes? Wszyscy. My teraz mówimy państwu yes w trójce. 23 minuty pozostały do godziny 9. Still don't know what a soltys does. I, you know, I just don't know, Piotr. To ja wytłumaczę. Sołtys na wsi odgrywa bardzo ważną rolę. No i pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną i czym tak naprawdę się zajmuje. I o to spytał nasz reporter. Co według ciebie robią sołtysi? Sprawują władzę na wsi. Sołtysi są gdzieś tam w małych miejscowościach, zarządzają tymi miejscowościami i ludźmi, którzy tam żyją. Myślę, że są potrzebni. Jest to najniższa funkcja sprawowana na wsi. Podejrzewam, że zarządza jakąś miejscowością i robi ważne decyzje. Na przykład zawiadamia, doręcza decyzje o podatku od nieruchomości, zawiadamia o wysokości opłaty za śmieci, różne takie rzeczy. Sołtys to jest odpowiednik burmistrza, tylko we wsi. Więc to jest osoba zarządzająca miastem, raczej wsią, chyba do 5000 mieszkańców bodajże. Powinien się zajmować bieżącymi sprawami swojego terenu. Oczywiście na korzyść jego mieszkańców. Sołtys jest najważniejszym człowiekiem we wsi. Jest jednoosobowym organem samorządowej jednostki terytorialnej o charakterze pomocniczym. Nadal nie wiem. Po no co nam to? Jest liderem lokalnym. No liderem lokalnym. Czyli co, uważasz, że nie jest potrzebny? Uważam, że nie jest potrzebny. Mm-hmm. Potrzebujemy? Nieładnie tak święto sołtysów uznać, że nie jest potrzebne. No właśnie, potrzebujemy. Tak, tak? Czekamy na wasze telefony. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście można opowiedzieć swoje historie z sołtyską, z sołtysem, czy jakieś sprawy pomogli załatwić i ułatwić życie mieszkańcom. Well, you may run on for a long time. Tell you the news, my head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said, tell that long tongue liar. Tell that midnight rider, the camel of the rambler, a backbiter. Tell him, Lord Almighty's gonna cut him down. Sooner or later, God will cut you down. Well, you may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty will cut you down. Hide your head, working in the dark at your fellow man. Be sure as God made day or night, what you do in the dark will be brought to the light. You can run and hide, slip and slide, trying to take the mold from your neighbor's eye. Be sure as God made rich or poor, you're gonna reap just what you sow. Run on for a long time, run on for a long time. Tell you God Almighty's gonna cut you down. My God Almighty will cut you down. You better tell that long tongue lie. Tell that midnight rider. Or tell the camel the rambler, backbiter. Tell him God Almighty's gonna cut him down. I said God Almighty will cut them down. Church just to signify, or trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave that woman alone. One of these days, mark my words, you think your brother's gone to work. You'd sneak up and knock on his door. Look out, brother, you knock no more. Run on for a long time. Run on for a long time. Run on. Money will cut you down. Tell that long tongue liar. Tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. Tell them God Almighty's gonna cut him down. Tell them God Almighty will. This is Bed and Breakfast 8:46 and that was Tom Jones. Taki szeryf trochę. Chciałem to sam powiedzieć, prawda? Taki lider muzyczny. To jeśli chodzi o Toma Jonesa. Ty chciałeś likwidacji tej instytucji? Bo nie wiem, o co chodzi. No ale już tłumaczyliśmy. No to i nadal nie wiem, o co chodzi. Lokalny lider. Możemy tak? No. No to wyobraź sobie, że twoim sołtysem jest Tom Jones. Okej. Okay. Jest okej? To już jest dobrze. No to dobrze. Mamy sołtysa na linii. Chciałem dzisiaj z okazji dnia sołtysa i sołtyski życzyć dużo zdrowia wszystkim sołtysom i tą sołtysom. Przede wszystkim dużo załatwionych spraw, dużo dystansu, cierpliwości, oparcia w mieszkańcach, uchwale sołectwa. Sołtys ze Świętokrzyskiego pozdrawiam. Również pozdrawiamy. I wyobraź sobie, że chodziłbyś do Toma Jonesa, płacić podatki, rozmawiać, mówić o tym, że masz, nie wiem, problem z sąsiadem, albo że ktoś jest w twojej działce, to znaczy inny sąsiad. No i to wszystko będzie załatwione przez Toma Jonesa. Zastanawiam się. 13 minut do godziny 9. Nasz telefon do dyspozycji. barakuda. Nasi słuchacze nie zawodzą. Bardzo Państwu dziękujemy za te głosy i za to, że Państwo tłumaczą nam także różne zjawiska. Między innymi kwestia hydraulika oczywiście. Wszystko wyjaśnione. Ale także, jeśli chodzi o sołtysa, Raf, to coś dla Ciebie. Proszę bardzo. Tego, co mogę powiedzieć o swoim własnym tutaj takim mikrokosmosie, to sołtys jest w odróżnieniu od burmistrza jedynie reprezentantem wioski, a właściwie też pośrednikiem między mieszkańcami a wójtem gminy i organizatorem jednocześnie powiedzmy właśnie takich zebrań, powiedzmy jakichś przedsięwzięć, zbieranym pośród mieszkańców i obdarzonym zaufaniem i szacunkiem. Moim zdaniem ty byś się nadawał. Cały czas się zastanawiam. Ty masz w sobie bardzo dużo empatii. Myślę, że jesteś dobrym organizatorem. Myślisz? Także dobrym obserwatorem. I te wszystkie cechy myślę, że są bardzo ważne, jeśli jesteś sołtysem. Tak, sołtys Raf. Zastanawiam się. Przemyśl to. Przemyślę. 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć, że sołtysa trzeba się słuchać i sołtys ma autorytet. Tato, który był prawnikiem i na emeryturze miał pasiekę w zaprzyjaźnionej wsi, doradzał jednemu ze znajomych, jak uporać się z niesfornym lokatorem. No i ten znajomy nie przyjął pieniędzy od tego lokatora, odesłał je. Ojciec mówi, co pan najlepszego zrobił? Sołtys tak mi powiedział. No i ojciec odpuścił, no bo sołtys, no wiadomo. Ale skąd ten autorytet? No, to jest, myślę, że bardzo pierwotne w nas. No, to jest tak jak szaman w wiosce. O, no to już to osoba, rozumiem. Ewentualnie możemy, prawda, tutaj obdarzyć zaufaniem. To jest bardzo ważne. Zastanowię się. Rafie, drogi. Uciekamy, drodzy Piotrze. Słuchacze, my jeszcze nie uciekamy, ja jeszcze zostaję, bo mam tu małe obowiązki. Wiem. Ale, proszę Państwa, ale. Niespodzianka. Jutro się słyszymy. Po godzinie 8:00. O 8:00 czy po 8:00? O 8:00 jest serwis, trójce, a później to mniej więcej 8:05. A od 8:00 do 9:00 jutro. Tak, od 8:00 do 9:00. A jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to na razie 3. Tak, możemy się umówić? Możemy. Piotr Firem. Raf Uzar, ale także program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Przygotował Rafał Jarząbek, a telefon od Państwa odbierał Staszek Perzyna. Arrivederci. 6 minut pozostało do 9:00. Más, ya no quiere más hablar, es mejor olvidarlo.